तेर बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेर बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं।